राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2071 अनुसार 14 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम को बिल्कुल सीधी बात जड़ जड़ एक चेतन चेतन एक शरीर और संसार ये जड़ विभाग है। आत्मा और परमात्मा ये एक विभाग है, ये चेतन विभाग है, ये शरीर और संसार जड़ विभाग है, ये दो विभाग। शरीर और संसार कभी साथ रहने वाले है नहीं, और परमात्मा का आत्मा दूर होने वाले है नहीं, ये सदा साथ नहीं रहेंगे। और शरीर और संसार ये सदा यही साथ में रहेंगे, ये रहेंगे नहीं, और परमात्मा और आत्मा ये जाएंगे नहीं, ये टेंगे नहीं, ये नित्य रहने वाले एकदम शरीर और संसार साथ में कभी रहा नहीं, कभी रहता नहीं, कभी रहेंगे नहीं, रह सकते नहीं। माने भूतकाल में भी साथ में नहीं थे, वर्तमान में भी साथ में नहीं है, और भविष्य में भी साथ में नहीं, और साथ रह सकते ही नहीं। जड़ में हरदम परिवर्तन न होगा और चेतन में परिवर्तन होता ही नहीं, चाहे कई जो बीत जाए, जो चेतन है जो जाता है। जड़ प्रत्येक क्षण बदलता है, किसी क्षण अपरिवर्तन होता ही नहीं, हरदम बदलता ही है। केवल गंगा जी का प्रवाह जैसे चलता है, ऐसे हरदम बदलता है, क्रिया और अक्रिय के रूप में कोई हानि हो नहीं। संसार शरीर क्रिया रूप में क्रिया हरदम बदलता है, और परमात्मा ने आत्मा अक्रिय निश्चल चला चले डोले हमारा थान आर्दार परम गुरु परमेश्वर प्यार हरदम रहने वाले कभी रहने वाले है नहीं, और शरीर और संसार कभी बदलने से कभी इनकार करते ही नहीं। खोरा बदल नहीं बदलना, बदल नहीं बदलना, बदल नहीं कर्म करे। और हमारा स्वरूप परमात्मा के साथ में न बदलने वाला और शरीर का संसार का स्वरूप बदलने वाला, इस बारे शरीर और संसार कभी साथ में रहेंगे नहीं, किसी साथ नहीं, नहीं रह सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं, संभव नहीं। विश्वास से हम तो परमात्मा के साथ है, संसार और शरीर संसार सीधी सीधी बात है। हमारे साथ शरीर नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ हम निसंदेह ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से दृष्टि एकदम सीधी बात है। ऐसी पक्की सिद्धांत की बात है एकदम, मेरी सीधी सरल बात है। कोई स्वीकार कर ले, कोई भाई कोई बहन कोशिश कर रहा रब कर की बात है। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र चरण ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी बाणप्रस्थ चारु आश्रम इसके सिवाय मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सब मनुष्य मात्र ये बात है। कहीं जाति का कहीं संप्रदाय का कहीं समुदाय का मनुष्य मात्र स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। शरीर सब एक धातु है और आत्मा सब एक धातु है। एक पक्की बात सच्ची बात सिद्धांत की बात एकदम इस बात से निश्चिंत रहो। शरीर और संसार ये किसी साथ रहने वाला नहीं। अभी देखो बाग बड़ा था पर जवान हो गए फिर बूढ़े हो गए ये रोगी हो गए मर गए एकदम मरना ही मरना है। और हमारी हमारे जीवात्मा है परमात्मा और शरीर और संसार एकदम मरने वाला एकदम सीधी सरकार एकदम सच्ची पक्के सिद्धांत मेरा माने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो दूसरा भी कोई आश्चर्य बात है ना कह मेरा भाई मेरी बात सत्य में होती बगैर सीधी सत्य एकदम सीधी संसार और शरीर एक और आत्मा परमात्मा एक दो ये तो कभी बदले बिना रहते ही नहीं यार कभी बदलते ही नहीं दोनों का स्वभाव अलग अलग सर्गे भी नव गायन तेर लेना पसंद सर्गे भी नव गायन लेना पसंद इस बार से हम भगवान गिर भगवान ये है आप मानो तो है न मानो तो ये है अब स्वीकार करो तो भी है न स्वीकार करो तो भी है ये तो एक लहेंगे आप मारो तो निहार जाओ नहीं मारो तो दुख पाओ है तो है ही रहेगा ऐसे ही रहेगा यह शरीर जुड़ा है ये संसार शरीर सब संसार संसार और शरीर और आत्मा परमात्मा एक पक्का निश्चय करो एकदम एक बार सरल देश दृढ़तापूर्वक मैं भगवान हूं भगवान मेरे भगवान के सिवाय मैं किसी का नहीं हूं भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है मेरे भगवान मैं भगवान का शरीर और संसार एक और आत्मा परमात्मा एक साव कोई शंका नहीं निस्संदेह मम ही वंश हो जीव लोक जीव भूत मम ए वंश मम अंश नहीं मम ही वंश मेरा ही अंश शरीर संसार वही है एकदम सही बात शरीर संसार आत्मा परमात्मा है तक दो दुख या तो बात जान लो, नहीं जान तो मान लो। भगवान को मानना ही पड़ता है, जान सकते ही नहीं। जानना तो वही मानने अर्थ में है, मानना है वो जानने के अर्थ में, जान नहीं सकते। या माता पिता को माने बिना रह सकते ही नहीं, एक दोनों को जान सकते ही नहीं। ऐसा हम आप सीधी सीधी सरल बात एकदम साफ। महाप्रलय में भी इसमें परिवर्तन होता ही रहता है, महास्वर्ग में भी नित्य रहने वाली आत्मा परमात्मा में परिवर्तन होता ही है। सर्गे भी नव जायते प्रलयते, सर्गे भी नव जायते प्रलय नथंते। एकदम ठीक बात, पक्की बात, सच्ची बात है एकदम। ये मान लो, आप मान लो कृपा करके। अब संदेह पैदा हो तो शंका करो, पूछो, कोई पूछो भाई, संदेह ही नहीं, एकदम पक्की। दो साधन है, दो साधनों की बात में कही, अंत में दसवीं बात सत्य पक्की बात, शांति सुख साध भगवान ही शासन में जोड़ दो। अरे दुख संताप जल नाना ये तो संसार शासन धर्मी हो, सब स्वतंत्र, सब सब स्वतंत्र, कोई प्रयत्न नहीं है, ऐसे बलवान है इसमें। अधिकारी है, पात्र है, भगवान ने सब योग बता दी है। ये कबू कर भगवान दे, भगवान मनुष्य देते हैं कृपा करके, समय पर प्राप्त होता ही है, देता ही है। बहुत बढ़िया बात है, गीता का सिद्धांत है, वासुदेवा सर्वम सर्वम है, सत्ता हो तो मैं तो वासुदेव सर्व है ही नहीं। ना सुधो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्ता, असुता भाव है तो सर्व तो सर्व है ही नहीं। असुतो विद्यते बाबा, ना भावो विद्यते सत्ता तो वासुदेव हरे वाले सभी भगवान से परारा बराबर भी सब पे एकदम सच्चे सिद्धांत की पक्की बात है। बहुत कैसी बढ़िया बात है। मैं कहूँ आदमी दांत उठे खुद, अरे सीधी तो सरल बात है एकदम। और आनंद आनंद आनंद आनंद मोज मोज आनंद आनंद हे उल्टी बुद्धि से दुख पाले, नाशवान को अविनाशी मानते हैं, अविनाशी ख्याल नहीं करते, अविनाशी क्या होता है। ये नाशवान यही हम है, अपने तो पक्की बात मान लेगा। आनंद बनाना तो बहुत जल्दी नहीं है, कैसी बात है, कितनी सरल है, कितनी सत्य स्थिति है, केवल स्वीकार कर लो दृढ़ता पूर्वक में ऐसे ही है ऐसा एक बार सदा कर जीवन दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो हम भगवान के भगवान है हमारे भगवान की सेवा है कोई नहीं हम भगवान के साथ किसी के नहीं आनंद हो गया दो ही बात में बहुत जरूरी भगवान की विशेष कृपा है ये बात समझ में आ जाए अत्यधिक कृपा भगवान की जिसके लिए भगवान ने ये मन सो दिया कृपा कर गए कब हो करी करुणा ना दे करुणा कर गए नर दे देते देते ईश बिन हित समय बिना हित समय करो तू कृपा करे और मित मनाए तो सही करे भगवान ने मनाई नहीं है दूसरे शरीर में योग्यता नहीं है गाय पवित्र है गोमूत्र गोबर जिन का पवित्र होता है सब पवित्र कारण बनता है ऐसी गाय है पर इस बात को समझते हैं समझ ले तो मेरा पास समझ गए अब ये अहल्या समझ अहल्या पत्थर पत्थर इतनी सरल बात है इतनी सीधी बात कृपा नहीं है हम लोगों पर कृपा मामूली नहीं है बहुत विशेष कृपा अलोक कृपा है लोक सुविधा है लोक में दो निष्ठा है ज्ञान योग शांत योग ज्ञान योग कर्म योग दावे में सो लोक सरस अक्षर है उत्तम अन्य अपने शुरू में से तुम जाओ चाहे भगवान से हो जाओ शुरू में से जाओ तुम ज्ञान ए भगवान हृदय भक्ति धर्म से तो अपने धर्म में कर्तव्य में ये कर्म योग चाहे धर्म में कर्तव्य में बना जाओ अलोक विलक्ष बात अलोक बात विचित्र बात है निहाल करने वाली है जीव मात्र को निहाल ऐसी पक्की बात है हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया स्वभाव कृपा हुई कृपा कृपा कहते ही उसको है जो बिना कारण हो जाए तो कारण पर कृपा करे वो आनंद हो गया एकदम पक्की बात पकड़ रहा सदा के लिए आनंद हो गया मौज हो जाए भगवान की अलोक कृपा ये पुरुषार्थ से नहीं होता हमारे उद्योग से नहीं होता भगवान की कृपा से होता है सबसे विशेष कृपा इसे सुबह कृपा नहीं है अब चेसु दुराचार ये पिशु पाप योने स्त्री वेशस्ता शूद्र कृपन ब्राह्मण और भक्ता राजर्ष सातु ही भगत अब बार तो जिज्ञास वार्ता थी ज्ञानी बहुत बढ़िया एकदम सब के लिए इतनी बढ़िया बात है, चेतन चेतन एक और जड़ जड़ एक। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।